आंखें तो बाहर आ गई। कहते हैं ना कि कर्म पलटकर वापस आता है। युग का चेहरा मुरझा गया और वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब युग को देखने लगे। युग बोला, एक्चुअली वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो कृष की एक्स है। अब सब कृष का मुंह देखने लगे और कृष उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। वो तो सपने में भी संजना जैसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाता और यहाँ तो सबने उसे कृष की एक्स बना दिया था। थोड़ी देर तक सब कृष के बोलने का इंतजार करते रहे। कृष ने भी अपना दिमाग दौड़ाया और सार्थक की ओर देखकर कहा, अब चुप क्यों है? बता क्यों नहीं देता कौन है वो लड़की? कब तक हम तीनों भाई तेरी गलतियों को छुपाते रहेंगे? सार्थक अब बहुत हुआ, बता दे सबको कि वो कौन है। सार्थक वो तो अब आंखें फाड़े सबको देख रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि इन सब में वो भी पिस जाएगा। सब तो अपनी अपनी बात बोलकर एक साइड हो गए और सार्थक सोच रहा था कि वो ऐसा क्या कहे कि वो भी बच जाए। इतने में कृष्ण ने फिर कहा, सार्थक हम सब तेरे साथ हैं, बता दे कौन है वो लड़की, कोई गारंटी लेता हूँ। सार्थक का मन कर रहा था कि वो कृष का सिर अभी फोड़ दे। बेचारा आज ही वापस आया था और आज ही कृष के कहने पर उसके प्लान में शामिल हो गया और बदले में क्या मिला? सारा ठिकरा उसी के सिर फूटने वाला था। सार्थक थोड़ा सा सीरियस होते हुए वरदान की तरफ देखकर बोला, बड़े पापा आप गुस्सा मत होना, लेकिन वेदांत ने सही कहा, ना वो हमारी गर्लफ्रेंड है ना हमारी एक्स है, और नेक्स्ट तो वो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकती। सब सार्थक को हैरानी से देखने लगे तो सार्थक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बड़े पापा वो लड़की पागल है, वो क्या है ना, उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब वो हर दूसरे लड़के को बॉयफ्रेंड समझती है, हम भी उन्हीं में से एक हैं। अब उसकी खुशी के लिए वेदांत ने उसे 4 लाख की शॉपिंग करवा दी, लेकिन आप यकीन मानो हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हमने उसे शॉपिंग करवाई और फिर इज्जत के साथ उसे पागलखाने छोड़कर आ गए, सच कह रहा हूँ। इतना कहकर सार्थक ने बड़ा मासूम सा फेस बनाया और बाकी बदमाशों की टोली वो भी इमोशनल होकर रजावत साहब को देखने लगी। वहीं शौर्य ने एक नजर सांझ को देखा जिसकी आंखों में पानी था। बेशक बदमाशों की टोली के लिए वो एक मजाक रहा हो, लेकिन पागलपन सांझ ने छेला था। शौर्य अपनी जगह से उठा, उसने सांझ की तरफ अपनी बाहें फैला दी और सांझ भी अपने आंसू पोंछती हुई शौर्य के पास आ गई। शौर्य ने सांझ को गले लगा लिया और उसके कमर को रब करता हुआ बोला, जो बीत गया सो बीत गया, अब तो तुम ठीक हो ना, और देखो अच्छा भला बेटा भी है हमारा। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और शौर्य ने उसे साइड से गले लगाकर उसके बालों को चूम लिया। और तभी सार्थक ने अपनी मम्मी पापा की नजर उतारते हुए कहा, मेरे हीर रांझा को किसी की नजर ना लगे। ये सुनकर सब हंसने लगे। वहीं वरदान ने सार्थक को देखकर कहा, अगर तुम्हारी बात गलत हुई या इसमें जरा सा भी झूठ हुआ तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा और तुम्हारे चाचू का मैं क्या करूंगा। अब वेदांत ने वरदान की कमजोर नस को दबाते हुए वंशिका से कहा, देखा आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, मतलब इन्हें लगता है कि इन्होंने एक नालायक बेटे को पैदा किया है, जबकि आप तो जानती है ना कि मैं कितना लायक हूँ। इतना कहकर वेदांत ने अपनी माँ वंशिका को गले लगा लिया। बस फिर क्या था, माँ की ममता जाग गई और वंशिका ने वरदान को देखकर कहा, बस बहुत हुआ, हर बार मेरे बेटे को ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे बच्चे आज ही घर आए हैं, ठीक से उन्होंने खाना भी नहीं खाया और आप हो कि अपनी वकालत लेकर बैठ गए। मान लेती हूँ उन्होंने पैसे कहीं गलत जगह खर्च किए, तो क्या हो गया। वेदांत अपनी माँ के गले लगे हुए इमोशनल होकर बोला, माँ मैं सच कह रहा हूँ, हमने उस पागल औरत को ही शॉपिंग करवाई है, सच कह रहा हूँ, फिर हम सब उस औरत को पागल खाने भी छोड़कर आए। वंशिका ने अपने दोनों हाथ वेदांत के गाल पर रखकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं जानती हूँ मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, आखिर उसमें मेरी परवरिश जो है। चलो अब चारों जाकर आराम कर लो, मैं भी तुम्हारे पापा को खाना दे देती हूँ। वेदांत अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं सार्थक भी पीछे जाता हुआ बोला, ठीक है मेरे लला मजनू, मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर उसने एक नजर अपने मम्मी पापा को देखा जो अभी साथ खड़े हुए थे, फिर वो भी वेदांत के पीछे पीछे चला गया। इतना बड़ा घर था लेकिन सार्थक और वेदांत एक ही कमरे में रहते थे, दोनों का एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता था। वहीं युग और कृष्ण ने भी वरदान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, अच्छा नानू हम भी चलते हैं। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और युग और कृष्ण वहां से चले गए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बालकनी में चेयर पर बैठा हुआ था। अब उसकी तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई थी। आज अनिरुद्ध आराध्या के बीच कोई बात नहीं हुई, ना अनिरुद्ध ने आराध्या को समझाने की कोशिश की और ना ही आराध्या ने अपने और अभिमान के रिश्ते के बारे में अनिरुद्ध को बताने की कोशिश की। आराध्या इस वक्त किचन में डिनर का इंतजाम कर रही थी लेकिन उसका दिमाग बहुत खराब था। आज जो कुछ भी फ्लैट में हुआ वो ठीक नहीं था। आराध्या जानती थी कि उसकी शादी अगर अभिमान से हुई तो रिश्ते और ज्यादा उलझ जाएंगे, लेकिन अभिमान ने उसके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। अनिरुद्ध बालकनी में बैठा था और तभी उसकी नजर राघव की बालकनी की ओर गई, जहां उसने फिर से एक परछाई देखी। अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे राजवीर की कही हुई बात याद आ गई कि भूत होते हैं और वहां ज्यादा जाते हैं जहां कोई रहता नहीं। अनिरुद्ध ये बात अच्छे से जानता था कि राघव अपने फ्लैट में नहीं रहता, कभी कभी आता है, तो हो ना हो ये परछाई किसी भूत चुड़ैल पिशाचनी की ही है। अनिरुद्ध जैसे तैसे वहां से उठा और अपने कमरे के अंदर आ गया। दूसरी तरफ अभिमान भी एक क्लब में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था। अभिमान को बार बार वो पल याद आ रहा था जब आराध्या ने बाजू पकड़कर उसे अपने फ्लैट से बाहर खड़ा कर दिया था और उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया था। चाहकर भी अभिमान उस बात को भूल नहीं रहा था। अभिमान का ईगो हर्ट हो गया था। अभिमान ने हाथ में पकड़े हुए गिलास की ड्रिंक पूरी खत्म की और फिर लाल आंखों से खुद से बोला, आराध्या तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं जितनी तुम्हारे साथ प्यार से बात करता हूँ तुम उतना ही मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाती हो, लेकिन इस बार नहीं होगा। तुम एक बार रघुवंशी मेंशन तो आओ, फिर बताता हूँ तुम्हारे उस भाई को कि अभिमान रघुवंशी से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अभिमान ने फिर एक और ड्रिंक का गिलास उठाया और तभी उस गिलास पर किसी लड़की ने अपना हाथ रखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ट्विंकल थी। ट्विंकल ने अभिमान के हाथ से गिलास लेकर कहा, बस करो अभिमान, कितना ड्रिंक करोगे? तुम बिना उस थर्ड क्लास लड़की की वजह से खुद को टॉर्चर कर रहे हो। क्या वो तुम्हारी लाइफ में इतनी स्पेशल है कि तुम उसके लिए खुद को परेशान कर रहे हो? अभिमान ने ट्विंकल की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब कि वो मेरी लाइफ में कितनी स्पेशल है या कितनी स्पेशल नहीं है? निकलो यहाँ से। अभिमान के ऐसा बोलने से ट्विंकल को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपना कंट्रोल कर लिया और फिर से अभिमान को समझाती हुई बोली, तुम उस लड़की के लिए खुद को परेशान क्यों कर रहे हो? अभिमान का दिमाग पहले ही खराब था। ऊपर से बार बार ट्विंकल का सवाल करना उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था अगर उसने ट्विंकल के साथ बदतमीजी की तो सीधा उसके पापा के पास रोते हुए जाएगी और फिर उसके पापा से उसे ही डांट लगवा देगी। अभिमान ने फिर ट्विंकल को प्यार से देखकर कहा, ट्विंकल तुम मुझे पसंद करती हो ना? ट्विंकल की आंखों में चमक आ गई। हालांकि वो ये नहीं समझ पाई कि अभिमान जो अभी अभी इतना गुस्सा कर रहा था वो एकदम से प्यार से बात कैसे करने लगा। ट्विंकल धीरे से बोली, हाँ अभिमान मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इतना कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभिमान ने ट्विंकल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ट्विंकल सीधा अभिमान की गोद में जा गिरी। ट्विंकल ने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर बड़े प्यार और अदा के साथ कहा, क्या करने का इरादा है? अभिमान ने ट्विंकल के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है एक लड़का जब एक लड़की को इतने प्यार से अपनी गोद में बैठाता है तो क्या करना चाहता है? ट्विंकल का दिल तो गदगद हो गया। वैसे भी वो भी अभिमान के करीब ही आना चाहती थी और आज तो अभिमान सामने से ऑफर कर रहा था, वो इतने सुनहरे मौके को हाथ से कैसे जाने देती? ट्विंकल ने अभिमान की शर्ट का एक बटन खोलते हुए कहा, समझती तो सब हो अभिमान, लेकिन तुम कभी पहल करते ही नहीं। अभिमान ने एक नजर ट्विंकल के माथे को देखा और फिर ट्विंकल के माथे से अपना माथा जोड़कर कहा, यही करना है। ट्विंकल के हाथ रुक गए। ट्विंकल अभिमान को गले लगाकर बोली, नहीं जहां तुम कहो। अभिमान ने ट्विंकल को अगले ही पल गोद में उठा लिया और उस क्लब के एक कमरे की तरफ पड़ गया। ट्विंकल अभिमान की गोद में खुद को बहुत लकी समझ रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि अभिमान लड़कियों के करीब नहीं जाता और आज अगर वो अभिमान के करीब चली गई तो उसकी शादी रघुवंशी फैमिली में हो जाएगी। ट्विंकल ने युगवीर को भी इसलिए पटाने की कोशिश की थी ताकि उसकी शादी रघुवंशी फैमिली में हो जाए, लेकिन फिर उसे पता चला कि युगवीर तो रघुवंशी खानदान का बेटा है ही नहीं, वो तो राजवीर शेखावत का बेटा है, और इसलिए वो युग को छोड़कर अभिमान के पीछे पड़ गई और आज उसका प्लान कामयाब होने वाला था। अभिमान ट्विंकल को लेकर सीधा कमरे में आया और उसने ट्विंकल को बेड पर पटक दिया। ट्विंकल भी खुश होकर बोली, क्या बात है अभिमान, आज तो तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। अभिमान बोला, वो तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरे इरादे कितने नेक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए? ट्विंकल ने खुद को देखा तो वो पहले ही फ्रेश थी, लेकिन फिर भी उसने अभिमान का दिल रखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। और तभी उसने पलटकर अभिमान को देखकर कहा, लेकिन मेरे पास तो कपड़े नहीं है। अभिमान ने अलमारी में से एक नाइटी निकालकर ट्विंकल के हाथ में रख दी। वो नाइटी रेड कलर की थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो नाइटी कब पहनी जाती है। ट्विंकल ने नाइटी को देखा तो अभिमान के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, लगता नहीं था तुम इतने नॉटी हो। अभिमान ने ट्विंकल की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा, अभी तो मेरा और ज्यादा नौटीपन देखना है तुम्हें। ट्विंकल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही अभिमान ने सबसे पहले वॉशरूम का गेट लॉक किया और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, ये आफत बिना पता नहीं रघुवंशी मेंशन क्यों आती है, और एक मेरे पापा अगर उन्हें पता भी चल गया कि ट्विंकल के इरादे कैसे हैं, तो वो हम भाइयों को ही डांटेंगे, कहेंगे सामने वाला कीचड़ में चल रहा है तो तुम उससे बचकर चल सकते हो। इतना कहकर अभिमान तो वहां से 9:00-11:00 हो गया। करीब 20 मिनट बाद ट्विंकल बाथरूम से बाहर आने के लिए गेट खोलने लगी, लेकिन वो गेट खुल ही नहीं रहा था। ट्विंकल ने गेट बचाकर कहा, अभिमान अभिमान जरा गेट खोल दो। क्या होगा अभिमान और आराध्या की जिंदगी में,